Zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister rodziny apeluje do seniorów, by zapisywali się na szczepienia. Jutro pierwsze dawki przyjmą osoby z grupy 70+. Mimo obostrzeń właściciele otworzyli kolejne kluby i dyskoteki, interweniowała policja. Referendów w sprawie odłączenia się od Zjednoczonego Królestwa chce większość Szkotów i mieszkańców Irlandii Północnej. Z apelem do seniorów, by zapisywali się na szczepienia, zwróciła się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomniała, że proces szczepień osób powyżej 70 roku życia rusza jutro, ale zapisy trwają. W Polskim Radiu 24 prosiła także, by seniorzy nie gromadzili się przed przychodniami, a na szczepienia rejestrowali się, wykorzystując inne dostępne sposoby. Infolinia 989, e-rejestracja. Również można zgłosić SMS-em chęć szczepienia, ale również cały czas działa Solidarnościowy Korpus Seniora. Infolinia 22 505 11 11. I tam konsultanci również, jeżeli jest jakiś kłopot, przekażą informację do konkretnego ośrodka pomocy społecznej, gdzie mieszka dany senior. Od 27 grudnia w Polsce zaszczepiono ponad 700 tysięcy osób. Do szczepień przeciwko COVID-19 w rozmowie z tygodnikiem sieci zachęca prezydent Andrzej Duda, zwracając uwagę, że choroba niesie ze sobą bardzo realne zagrożenie. Prezydent za walkę z epidemią koronawirusa wystawił rządowi ocenę 4+. Mówił również o obostrzeniach. Podkreślił, że rozumie zniecierpliwienie i niejednokrotnie rozpacz ludzi, których biznesy zostały dotknięte ograniczeniami. Zauważył jednak, że przepisy powinny być egzekwowane. Wywiad ukaże się w jutrzejszym wydaniu tygodnika sieci. Coraz więcej przedsiębiorców otwiera swoje biznesy. W nocy z soboty na niedzielę 3 kluby w Tarnowie oraz klub w Chichem na Podhalu zorganizowały dyskoteki. Na miejsce przyjechała policja i sanepid. Funkcjonariusze sporządzili notatki i będą analizować sprawę. Mandaty i wnioski do sądu po interwencji policji w nielegalnie otwartej dyskotece w Koszalinie. Właściciel zorganizował w sobotni wieczór imprezę, na którą przyszło prawie 500 osób, mówi Monika Kosiec z koszalińskiej policji. Mundurowi legitymowali 488 uczestników wydarzenia, nałożyli 15 mandatów karnych, skierowali 3 wnioski do sądu, jedną osobę pouczyli. Właściciel nie zamknął dyskoteki, mimo że policjanci poinformowali go o obostrzeniach. Za 5 lat do obiegu może wejść banknot o nominale 1000 zł. Krzysztof Kowalczyk z Narodowego Banku Polskiego mówił w Polskim Radiu 24, że banknot, jeśli się pojawi, będzie papierowy, a jego zabezpieczenia z powodu wysokiej wartości będą bardziej zaawansowane. Zabezpieczenia są przeznaczone dla banków centralnych oraz niekiedy, powiedzmy sobie, wtajemniczonych profesjonalnych uczestników obrotu gotówkowego, czyli firmy cash processingowe, które pracują z bankiem centralnym. Prace nad banknotem mają się rozpocząć po 2022 roku, czyli podczas nowej kadencji szefa NBP. Otwarta pozostaje kwestia postaci historycznej, która miałaby się na banknocie znaleźć. Po Brexicie większość mieszkańców Szkocji i Irlandii Północnej popiera organizację referendów w sprawie odłączenia się od reszty Zjednoczonego Królestwa. Z badania przeprowadzonego dla dziennika Sunday Times wynika, że Szkoci chcieliby odpowiedzieć na pytanie o niepodległość, a Irlandczycy o zjednoczenie z Republiką ze stolicą w Dublinie. Referendum niepodległościowe numer 2. 50% pytanych Szkotów mówi aj, no 43. A sondaż pokazuje, że gdyby do referendum doszło, zwolennicy oderwania się od Anglii i Walii prowadziliby obecnie 49-44. Reszta to niezdecydowani. Większość badanych uważa, że Edynburg lepiej poradziłby sobie z koronawirusem niż rząd centralny w Londynie. Większość chce wrócić do Unii. Premier Boris Johnson cały czas powtarza: referendum mamy już za sobą. Umowa była taka, że rozstrzygnie ono te kwestie na wiele dekad, a dziś przed krajem są inne wyzwania. W BBC odpowiedź pierwszej minister Szkocji Nicola Sturgeon. On boi się demokracji. Sondaże pokazują, że większość Szkotów chce niepodległości. A co z referendum w Irlandii? Chce go 51% pytanych, 44% jest przeciwko. Ale gdyby do głosowania doszło, sondaż sugeruje, że Ulster pozostałby przy koronie, choć przewaga unionistów nie jest wielka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od narciarstwa alpejskiego, no ale gdy Alpejczycy pędzą na złamanie karku na Strajfie, robimy wyjątek. Szwajcar Beat Voigt, tak jak w piątek, wygrał najbardziej niebezpieczny, owiany złą sławą i jednocześnie najbardziej prestiżowy w całym cyklu Pucharu Świata zjazd w Kitzbühel. Co ciekawe, do tego roku czterokrotnie bywał tu drugi i jest pierwszym zawodnikiem od ponad ćwierć wieku, który wygrał tu dwukrotnie w jednym sezonie. Drugą lokatę zajął dziś Francuz Johan Claret, trzeci był Austriak Matthias Mayer. Panie ścigały się w Kramontanie, w supergigancie. Plecy rywalkom pokazała piękna Szwajcarka Lara Gut-Behrami. Dziś wyprzedziła Austriaczkę Tamarę Tippler i Włoszkę Federikę Brignone. Dla Gut-Behrami była to 28. pucharowa wygrana w karierze. Połowę z nich zanotowała właśnie na trasach supergiganta. W kraju, jak wiadomo, najpopularniejszym sportem zimowym są skoki narciarskie, mimo że ostatnio z trudem udaje się na starcie zebrać 50 zawodników z całego świata. Po wczorajszym konkursie drużynowym w Lahti, w którym nasza reprezentacja zajęła drugie miejsce, dziś od 16 konkurs indywidualny. Z wydarzeń z minionej nocy nie można pominąć pierwszej porażki w karierze przez nokaut Conora McGregora. Na gali UFC w MMA w Abu Zabi pokonał go w drugiej rundzie Amerykanin Dustin Poirier, rewanżując się Irlandczykowi za porażkę sprzed 7 lat. W sprawach piłkarskich media we Francji zgodnie oceniły debiut Arkadiusza Milika w trykocie Olympique Marsylia bezbarwnym. Przypomnijmy, napastnik naszej kadry zadebiutował w Ligue 1 w przegranym przez Marsylię 1-3 wyjazdowym spotkaniu z Monaco. Milik biegał po murawie nieco ponad pół godziny. W Serie A za nami pojedynek polskich bramkarzy. Juventus na własnym stadionie 2-0 wygrał z Bolonią. W bramce Juve wystąpił Wojciech Szczęsny, między słupkami w drużynie gości Łukasz Skorupski. Obaj zaliczyli bardzo udane występy. Jeszcze rajdy samochodowe. Siedmiokrotny mistrz świata WRC Sébastien Ogier wygrał rajd Monte Carlo, rozpoczynający cykl mistrzostw świata. Francuz zwyciężył tu już po raz 8. Tym razem wyprzedził w klasyfikacji końcowej Brytyjczyka Elfina Evansa i Belga Thierry'ego Neville'a. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami opady będą dość intensywne. Na północy i wschodzie opady marznące powodujące gołoleć, a w górach porywisty wiatr. W nocy od -5 do +1 stopnia, jutro od -1 na Podkarpaciu do 0 w centrum i +1 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już 9 rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni. Nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona 3. nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki dziś, tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam. Staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziąński. Skojarzenie pierwsze było depresyjne. Drugie, jak spojrzałem za okno, też depresyjne i postanowiłem coś z tym zrobić. Holandia, Niderlandy, według niektórych dziś tak trzeba mówić. Jestem ciekaw, czy Walonowie i pozostali zamieszkali. To są Niderlandczycy, a skojarzenie to pierwsze to zespół Focus. Nie wiem, czy Państwo w ogóle pamiętają, ale on kiedyś błysnął, przeleciał jak kometa, przez kilka lat funkcjonował, potem powrócił, nawet konkurował z Emerson, Lake and Palmer, a ja bym dodał polski jeszcze SBB. Ale pomyślałem sobie, że jednak co pewien czas trzeba wpuścić nieco więcej swingu. Państwo już wiedzą, że ja do swingu powracam bardzo często i szukam go w różnych bardzo zestawach muzycznych. A kilka lat temu pojawiła się Caro Emerald, właśnie z Holandii, jak ktoś woli, z Niderlandów. I dzisiaj fragmenty jej koncertu zarejestrowanego w Amsterdamie, czyli występy na żywo z publicznością, pojawią się po to, aby Państwa troszkę optymizmem, tym muzycznym, nie wiem, jak nasączyć może w ten sposób. Caro Emerald, That Man. About 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah. Neither of us will ever forget. Beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao. Like a flame, and ooh, that man plays like a game. My only sin is I can win. Ooh, I love that man.

tell you, baby, while we're standing here. Anytime that you're around me, all those birds appear. While the grass is green, while the skies are blue, they come and gather here just to sing for you. To sing for you. No, I'm not hanging round on every word you say, but I'll be hanging round you more and more each day. Yes, it's good to be among the chosen few, 'cause all the birds and bees wanna be right here with you. Yeah, with you. They wanna be here. Come on and fly away. In the moonlight, and the birds like it. Fly away. Ba da ba ba ba ba ba ba da ba da ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Yeah, let's fly away. Fly away. Kolejnym z powodów jednak antydepresyjnego zestawu piosenek dzisiejszych jest to, o czym wspominałem już parokrotnie, że rockmeni, nawet ci heavy metalowcy co pewien czas nagrywają jakąś balladę, coś spokojnego. Nawet wracają do tych czasów, w których właśnie swing albo orkiestra były ważne. Heavy metalowcy nagrywają z orkiestrą symfoniczną, no muszą być tam skrzypce. Skąd to się bierze? To jest taka przewrotność, której nie będę tłumaczył. To każdy może sobie z Państwa wytłumaczyć na własną modłę. A Rod Stewart należy do tych, którzy po latach szaleństw przeróżnych na estradzie zabrał się za klasykę swingu. Nie wiem, czy nie przesadziłem. Moonglow, Rod Stewart. It must have been moon glow, way up in the blue. It must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I start to praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I'll always remember that moon glow gave me you. That moon glow gave. heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I'll always remember that moon glow gave me you. That moon glow gave me you. That moon glow gave me you. Panowie z jego, Roda Stewarta, rokowych czasów teraz pojawią się. Wiem, największy przebój to Handle with Carter, jednej z supergrup, której się udało odnieść sukces. Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne, Bob Dylan i ten, który to wymyślił, George Harrison. Jeden z moich takich ulubionych spod serca kompozytorów, wykonawców. No i When My Guitar Gently Weeps nasuwa się niemal odruchowo. Ale wybrałem dwa inne, mniej zdecydowanie nagrania z tej pierwszej sesji. Notabene oni nigdy nie wystąpili na żywo, tylko w takim koncercie pożegnalnym dla George'a Harrisona zaśpiewali jedną piosenkę, właśnie Handle with Care. Ale tak mamy tylko nagrania studyjne. W tej godzinie Heading for the Light, Traveling Wilburys. wyraźnie, z takim muzycznym ciepłem. Można powiedzieć, że to jest wspomnienie, nie tylko to, ale ciepłe wspomnienie. Przeszłość nie zawsze jest tak do końca przeszłością. Do tych panów jeszcze powrócę. A teraz Caro Emerald ponownie and Grand Mono Orchestra. Troszkę mi jest żal, że następne płyty Caro Emerald jakby nie potwierdziły. Pewien pomysł chyba się wyczerpał. Natomiast tamten koncert i kontakt z publicznością to jest naprawdę coś rewelacyjnego. Back it up. Caro Emerald. Just awaken. publiczność, jak słychać, a na pewno widać, była częścią tego widowiska występu Karla Marda w Amsterdamie. No cóż, swing krąży dziś pomiędzy trzema nutami. Bad Boy, Good Man, Henrik Lavener. Samba, the ladies in the house sing. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Feel like dancing, dance with me. First dance is always free. Bad boy, I need to dance. If I don't dance, no romance. Którymi bywa różnie. Tony Bennett, legenda, nagrał ostatnimi czasy kilka duetów i myślę, że nie wszystkie były potrzebne. Natomiast na pewno nie z Katie Lang. Exactly like you, Katie Lang, Tony Bennett. I know why I've waited. I know why I've been blue. I prayed each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? You know no one does those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna hand the world to you. You seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. Now I know why my mama taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. Yes, dear. Katie Lang i Tony Bennett to takie zawodowe, przynajmniej dla mnie, rzemieślnicze, artystyczne sprawdzenie. Powracają do tej klasyki zarówno Rod Stewart, no i tu mógł długo wymieniać, i mówimy tutaj o światowych przebojach. Natomiast my też mamy trochę takiej muzyki, która no, przy różnych okazjach jest przekazywana nam w nowej formie i bardzo często, krótko mówiąc, zaciskam zęby, bo to jest taka próba zazwyczaj zrobiona na siłę, bez pomysłu. Ale w przypadku tej piosenki, następnej też pojawi się jeszcze jedna, chyba tak nie jest. Nie, na pewno tak nie jest. Nikt tylko ty, to oczywiście Marian Hemar. To nasza klasyka i cała masa skojarzeń. I to zazwyczaj w takiej wersji smutnej, nostalgicznej. Przy okazji na akordeonie zagra tu Marcin Janiszewski, jak pozostali koledzy, znakomicie, ale akordeon Janiszewskiego to jest coś osobnego zupełnie. Nikt tylko ty, nie smutas, w innej wersji. Agnieszka Greinert. Z sobą dziś przez parę chwil, minutę lub dwie. I popatrz sam, ach, jaka to dziwna myśl, że mogliśmy tak rozmawiać, a kiedyś nikt, tylko ty. Tak wydawało się, że przecie na całe życie w całym świecie już nikt, tylko ty. jedyny i nikt, tylko ty. A potem było życie zwykłe i takie jakiś dzień po dniu. Wspomnienie coraz bardziej nikłe, czasem aż nie wierzę mu, że kiedyś nikt, tylko ty. Ach, gdybyś wtedy zostać zechciał, mogłeś wrócić, ale się nie chciał, a dziś patrzę ty. Dawna to sprawa już sprzed tylu lat, aż wstyd mi i strach. Właściwie grób, a nad grobem trawa już. A czemu we łzach mam oczy w tej chwili? Nikt, tylko ty. Tak myślę z żalem pół bezwiednym. Ty jeden mogłeś być tym jednym. I nikt, tylko ty. Po tobie potem było wielu i nikt, tylko ty. A teraz stuka deszcz o szyby upartym szeptem smutnych słów. Jakby to wszystko było, gdybyś zechciał wrócić znów. I myślę, nikt, tylko ty. I aż się sama sobie dziwię. I to już wszystko. I właściwie już nikt, tylko ty. To raczej cieplutka wersja Nikt, tylko ty, Agnieszka Greinert. A przed nami jeden z przebojów Caro Emerald, która także pojawi się w następnej godzinie. Przypominam, to są nagrania z występu w Amsterdamie. To będzie całe entrée, cała muzyczna opowieść, aranżacja i publiczność, która też będzie brała w tym szaleństwie udział. Rzadko udaje się taką atmosferę zapisać, szczególnie w formie tylko i wyłącznie dźwiękowej, ale tu publiczność odzywała się. Orkiestra też była bardzo czujna, a Caro Emerald bawiła się nie tylko samą muzyką, ale także publicznością. Zresztą Grand Mono Orchestra, poprowadzona, ktoś powiedziałby, że momentami troszkę zbyt równo, ja nie mam takiego wrażenia. Po prostu była to wspaniała zabawa. A jeden z tych przebojów sprzed jakiegoś już czasu to A Night Like This. Co prawda nie noc jeszcze, ale taka szarość pojawia się, a wszystko, co dzisiaj robię, to było leciutko i aby troszeczkę ta nostalgia i ta depresja od nas odpłynęły. Caro Emerald. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards. And you walk over, softly moving past the guards. The stakes are getting higher. You can feel it in your heart. calls your bluff. He is the ace you never thought he'd play that much. And now it's more than all his cards you want to touch. You'll never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you'll see the stars. And when you look around, you know. Dreamed it, have you ever dreamed a night like this? Laatste ter hoor in Eindhoven. Could you ever dream? Have I been waiting by the door to hear these chimes? To hear that someone heaven has just arrived. Oh, and opened up to see my world before my eyes. The silhouette creates an image and a night I can't forget. It has a scent of something special, I can't rest. If I resist temptation, away, suddenly it seems I'm not alone.